Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 7, czas na serwis Trójki. Informacje przygotowali i przedstawią Filip Jarek i Karolina Kosińska. Z frontu docierają kolejne wieści o porażkach Rosji. Ukraińska armia wyzwoliła miejscowość Piatichatki w obwodzie zaporowskim. Marsze dla życia i rodziny przeszły ulicami wielu polskich miast. Najwięcej osób zgromadziło się w Warszawie. Sens życia to dzieci na pewno, bo to nasze przedłużenie, naszego pokolenia, nasza przyszłość. Twórczość Aleksandra Fredry zdominowała kolejny dzień festiwalu Dwa Teatry. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ukraińska armia wyzwoliła miejscowość Piatichatki w obwodzie zaporowskim. Informacje potwierdzają ukraińskie źródła niezależne, wojskowi blogerzy i szef rosyjskiej administracji okupacyjnej w tamtym regionie. Kijów na razie nie skomentował tych doniesień. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda zwróciło uwagę, że potwierdzenie tej informacji będzie oznaczało pierwszy poważny sukces ukraińskiej kontrofensywy na zaporowskim odcinku frontu. Natomiast portal Ukraińska Prawda podkreślił, że Piatichatki są ważnym punktem do wyprowadzenia kontruderzenia w kierunku miejscowości Żerebianka i Wasiliwka. Kolejnym sukcesem ukraińskiej armii w ciągu ostatniej doby było zniszczenie dużego magazynu amunicji zlokalizowanego w okolicach wsi Rykowo w obwodzie chersońskim. Wcześniej ukraińskie i rosyjskie media niezależne podały, że od 4 czerwca Ukraińcy odzyskali kontrolę nad obszarem o łącznej powierzchni ponad 100 km kwadratowych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Deszczowa pogoda nie zniechęciła uczestników Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny. Wydarzenie organizowane w Warszawie zgromadziło tłumy uczestników. Podobne inicjatywy odbyły się w wielu innych polskich miastach. Warszawski Marsz z Placu Zamkowego przeszedł krakowskim przedmieściem do pomnika Kopernika. Mamy 5 dzieci. Dzisiaj chciałbym udowodnić i pokazać wszystkim, że mamy wartości rodzinne, że jesteśmy kochającą się rodziną. Chcemy tutaj wszystkim pokazać, że życie ma sens, że rodzina ma sens. Sens życia to dzieci na pewno, bo to nasze przedłużenie, naszego pokolenia, nasza przyszłość. Więc jeżeli będziemy bronić tego, dzieci będą tą podstawową wartością, to wiemy, że to jest też szansa na przedłużenie i naszego narodu, i naszych wartości. Jeśli możemy być, a mój udział w tym odbieram jako też danie świadectwa, że to jest treść mojego życia, to tu trzeba być. Natomiast też dajemy świadectwo w codzienności, kiedy wracamy do swojego domu, do swoich bliskich i tymi wartościami napełniamy codzienność. Pierwszy Marsz dla Życia i Rodziny odbył się w 2006 roku w Warszawie. Od tego czasu organizacji wydarzenia podjęło się 150 miast i miejscowości, a z każdym rokiem ta liczba rośnie. Jak poprawić jakość i dostępność służby zdrowia? Odpowiedzi na m.in. te pytania będą szukać specjaliści w Wąsowie koło Poznania. Dziś rusza tam pierwsze forum ochrony zdrowia. W konferencji weźmie udział ponad 600 gości z całej Europy. Będą to przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych, a także eksperci, lekarze oraz dyrektorzy placówek medycznych. Joanna Stankiewicz. Pierwsze Forum Ochrony Zdrowia jest rozszerzeniem dyskusji podejmowanych podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu w zakresie zdrowia, mówi minister Adam Niedzielski. Cieszy to, że temat zdrowia staje się coraz bardziej ważny, nie tylko w debacie publicznej i politycznej, ale on staje się również coraz ważniejszy ze względu na to, że coraz więcej środków jest lokowanych w tym sektorze. Szef resortu zdrowia dodał, że podczas forum poruszane będą tematy związane z zarządzaniem i finansowaniem ochrony zdrowia, innowacyjnością leczenia oraz wsparciem w odbudowie systemu ochrony zdrowia Ukrainy. Na Ukrainie Rosjanie zniszczyli kompletnie, także nie można odbudować ponad 100 szpitali. Więc ten poziom zniszczeń, poziom uszkodzeń jest na tyle duży, że trzeba inwestować, trzeba budować nowe szpitale. Zwieńczeniem pierwszego dnia forum będzie gala, na której zostaną wręczone nagrody Forum Ochrony Zdrowia. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Organizatorem forum jest Instytut Wschodni, a patronat nad konferencją objął minister zdrowia Adam Niedzielski. Wielkimi krokami zbliżają się wydarzenia ostatniego dnia festiwalu Dwa Teatry. Z łamością Grand Prix i liczne nagrody festiwalu rywalizuje 16 spektakli teatru telewizji i 28 słuchowisk radiowych. Wielka gala zamknięcia odbędzie się o godzinie 19. Wczoraj w centrum festiwalowych wydarzeń była twórczość Aleksandra Fredry, którego Sejm wybrał na patrona tego roku. Na rynku wodnym bajki Fredry czytali aktorzy Lidia Sadowa i Modest Ruciński. Publiczność była zachwycona interpretacjami. Małpa w kąpieli! Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka. Widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół cicho czeka. Bardzo nam się podobało. Piękne interpretacje, naprawdę super, super. Jest dowcip u Fredry niesamowity. Dla dzieciaczków to są fajne takie rymowanki, natomiast dla starszych myślę, że to taka głęboka treść. Ale on jest cały czas aktualny, jednak taki uniwersalny jest na lata jednak. Zawsze człowiek coś znajdzie do siebie w jego utworach. Co jest wszystko z morałem. Ja nam pamięć lubię jego bajki. No, zupa na gwoździu, małpa w kąpieli, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Więcej informacji o festiwalu w specjalnym serwisie Dwa Teatry Polskie Radio.pl. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w wielu miejscach słoneczny, ale po południu, zwłaszcza na wschodzie, więcej chmur i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura od 21 stopni nad Zatoką Gdańską, około 26 w centrum, do 29 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby z różnych kierunków. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7 w porze na Trójkę poniedziałkowej. Witają się z Państwem. Katarzyna First-Wojtkowska, która realizuje nasz program. Wszystko przygotowała Małgorzata Łukowska. Bartek Bielecki odbiera od Państwa telefony. Karol Gnat. I Piotr Firan mają przyjemność do Państwa kilka słów powiedzieć o poranku. Co dobrego słychać u Państwa. Karol.Gnat@polskieradio i Piotr.Firan@polskieradio.pl. Pod tymi mailami możemy się złapać. Znowu pada deszcz. Tak będzie dzisiaj po południu na wschodzie, ale także na zachodzie, tak jak mówiliśmy, w obwodowo. 7 minut po 7. Pada deszcz, tak już było wczoraj, znowu ty. To są twoje słowa w moich snach. Nic się nie zmieniło, dzień jak dzień. Tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jak i co, o co mówić to nie to. Nie umiałem kochać wprost, znowu zabił los. Jeszcze wczoraj chciałem z byle gdzie. Jeszcze wczoraj mogłem być daleko stąd. Dzisiaj znowu pada deszcz. Wołasz mnie, słyszę swoje imię, płynę więc. Przecież wszystko płynie, mówisz, że nic się nie zmieniło, tak już jest, tak już przecież było. Nie chcę wiedzieć jak i co, po co mówić to nie to. Nie umiałem kochać wprost, znowu zabił los. Jeszcze wczoraj chciałem zmienić w sobie coś i odlecieć byle gdzie. Mogłem być daleko stąd. Dzisiaj znowu pada deszcz.

No i co? Wiązało się to z ogromnym sprzeciwem fanów wtedy, co stało się od tamtego czasu tradycją, że fani są zażenowani wyborem aktorów, którzy grają w produkcjach o Batmanie, ale po tym im przechodzi, jak widzą efekt końcowy. No tak, Jack Nicholson zagrał Jokera, w zasadzie to jest ten pierwszy Batman. Wydaje, no właśnie, czy ten film zmienił status tej postaci? Bo mam wrażenie, że wcześniej ty wspomniałeś o tym serialu z lat 60. Mógł być postacią niszową. No, być może znany był w Ameryce, ale ten film spowodował, że Batmana poznali wszyscy na całym świecie. Serio spowodował to, że nikt nie traktował Batmana na poważnie. Wszyscy uważali, że tę postać można jedynie w sposób taki kiczowaty, komediowy potraktować. I ten film ma niesamowitą historię, jeżeli chodzi o kulisy produkcji, ponieważ był tworzony przez 10 lat. Było bardzo trudno znaleźć reżyserów i scenarzystów, którzy podjęli się tego zadania, bo uznawali, że to jest niepoważna propozycja. I dopiero właśnie młody wtedy reżyser Tim Burton, jemu pozwolono to zrobić. Ale ten film w ogóle zmienił sposób, w jaki tworzy się kino blockbusterowe, superbohaterskie. W zasadzie to była jedna wielka kampania marketingowa, która była swego rodzaju trampoliną do sprzedawania podkoszulek i różnego rodzaju merchandisingu. No właśnie, tak popkultura, w zasadzie... film zdominował wtedy popkulturę, bo kurtki, bluzki, czapki, znaczki, naszywki, plecaki, wszystko to weszło na co dzień do użytku. I ten sygnał na niebie, pamiętacie? Dokładnie tak. Natomiast czy jest jakiś film z całej serii o Batmanie, który nie wypadł najlepiej? No oczywiście była to czwarta część, czyli Batman i Robin w reżyserii Joela Schumachera, ale nawet ona pod względem finansowym zwróciła wszelkie środki, głównie z powodu tego systemu biznesowego, który zabezpieczał ewentualny sukces filmu za sprawą sprzedaży zabawek i różnego rodzaju produktów pobocznych. To były naczynia połączone, które chroniły firmę, czyli Warner Brothers, przed jakimś fiaskiem. Rozumiem, że ten film stał się punktem odniesienia później także dla filmów Christophera Nolana. W jakim stopniu przynajmniej odwoływał się do tradycji? Może nie tyle Nolana, co wczesnych filmów Marvela typu X-Men, trylogia Spidermana Raimiego. W zasadzie ten film stworzył pewną konwencję, sposób realizacji kina superbohaterskiego, które dzisiaj zupełnie inaczej wygląda. Mamy koncepcję multiversum, serii całych, które przechodzą przez czasoprzestrzeń wręcz, jak to mamy w The Flashu, ale tak, od Batmana zaczyna się ta nowożytna era kina superbohaterskiego. Batmanolog Michał Chudoliński, krytyk filmowy zwłaszcza. Dziękujemy za to spotkanie i za rozświetlenie nam tej postaci. Jeszcze raz, a to a propos zbliżającej się 34. rocznicy premiery Batmana, Tima Burtona. No i pozostaje tylko zapytać, kiedy powróci ponownie ten superbohater. Words in first, when you're playing with desire. Pora na Trójkę, 22,5 minuty po godzinie 7. Ja wczoraj wracałem z Lubelszczyzny, obserwowałem piękny zachód słońca. Którą trasą pan jechał, proszę powiedzieć? Nad Wisłą, tak żeby uniknąć szaleństwa i szybkości. Relaks to był. No i Beata Kozidrak teraz się pojawia z zespołem Bajn. I jak to połączyć, proszę państwa? No nic, tylko poprzez superbohaterów. Uwaga, troszeczkę głośniej poprosimy, tak. No, proszę Karolu, proszę. Super bohaterka, Beata Kozidrak. To my i państwa pytamy dzisiaj o swoich superbohaterów. To nie muszą być wcale gwiazdy Marvela, to może być także tata albo mama, ktoś, kto jest blisko. 2 2 7 3 czekamy na państwa telefony. I pora na panią Beatę, proszę bardzo. Zapraszamy do reklamy. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz? No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną. No, sprytnie. Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Nasze zorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Jak skutecznie przygotować się do wystąpień i przemówień? Na szkolenia Sztuka Wystąpień Publicznych, Wiarygodny Wizerunek zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli lub odpowiedzialne za kampanie informacyjne i społeczne. Prowadzimy praktyczne warsztaty budowania własnego wizerunku, dobierania i prezentowania argumentów podczas wystąpień publicznych i negocjacji. Centrum Edukacji Medialnej, Twój partner w medialnym świecie. Szczegóły na stronie cem.polskieradio.pl. Nieprzeciętnie zdolni, pomysłowi, kreatywni, empatyczni i z pasją. 10 osób, spośród których jedna otrzyma statuetkę i tytuł Nieprzeciętny 2023. Laureata poznamy podczas gali finałowej plebiscytu 22 czerwca. Szykujemy fajerwerki, niespodzianki i koncert Weroniki Jasiówki, czyli Wrony. Start godzina 18. Transmisja gali w czwórce i na czwórka.polskieradio.pl. Zapraszamy. Sponsorem plebiscytu Nieprzeciętni 2023 jest Bank Pekao S.A. Fafik, idziemy. O, znowu spacer. Odbierzemy paczkę. Aha, z naszego automatu Orlen Paczka. To blisko. Przyszła po jednym dniu. Punktualna ta Orlen Paczka, jak moje spacery. I odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Mamy w poranku takiego człowieka, który wie absolutnie wszystko o tym, co dzieje się na drogach i warto go posłuchać przez kolejną minutę. To Monika Gniewaszewska z Polskiego Radia Kierowców. Moniko, witaj. Dzień dobry, bardzo miło. Co się zmieniło? No, sporo korków przybyło rzeczywiście nam samochodów na drogach. Natężenie ruchu więc jest naprawdę duże w kilku miejscach. Zacznijmy sobie od południa kraju. Tutaj zwalniamy zwłaszcza na obwodnicy Krakowa. Zator utworzył się na jezdni do Katowic. Kierowcy mocno hamują na węźle Kraków Południa, a nawet przed nim i w bardzo dużym spowolnieniu jadą po węzeł Kraków-Skawina na jezdni w stronę Katowic właśnie. Korek mamy też przy dojeździe do obwodnicy, to może być zaskoczeniem, jadąc od strony Rzeszowa, czyli w stronę Katowic, mocno zwalniamy za węzłem Targowisko. No i Mazowsze, tutaj właściwie bez zaskoczeń w Warszawie korek mamy na S8 na jezdni prowadzącej w stronę centrum i dalej do Wrocławia. Tutaj ten korek jest tradycyjnie przed węzłem Łabiszyńska, nam się zaczyna, no i ciągnie przez most Grota Roweckiego po zjazd na Żoliborz. Bardzo ciasno też na północy kraju, na obwodnicy Trójmiasta w okolicach węzła Gdańsk Południe. Ten jest przebudowywany, no i to bardzo mocno odczuwają kierowcy teraz, zwłaszcza ci, którzy jadą w stronę Łodzi, a od strony Wejherowa w korek wjeżdżamy już za węzłem Gdańsk-Kowale, a nawet na nim. Radio Nawigator Trójki. To Monika Gniewaszewska, która powróci do nas jeszcze za godzinę, a teraz czas na serwis Trójki. I Karolina Kozińska. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych powiedziała, że prezydenta martwi poziom i jakość debaty publicznej w Polsce. W rozmowie z tygodnikiem Sieci podkreśliła, że opozycja nie ma programu, tylko gra na emocjach. Toksyczne emocje nie zastąpią programu. Każde rozwiązanie proponowane przez rząd, bez względu na to, jakie dziedziny dotyczy, spotyka się z historyczną reakcją i negacją. To jest groźna sytuacja, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się wokół, stwierdziła szefowa Kancelarii Prezydenta. Tragicznie zakończyły się poszukiwania młodej Polki na greckiej wyspie Kos. Wczoraj odnaleziono ciało kobiety. Było nagie, ukryte w torbie i przykryte gałęziami. Znajdowało się kilometr od domu mężczyzny z Bangladeszu, aresztowanego już wcześniej w związku z zaginięciem Polki. Mężczyzna widział ją jako ostatni. W jego mieszkaniu odnaleziono ślady DNA kobiety. Wrocławianka przyleciała na grecką wyspę Kos kilka tygodni temu. Pracowała w miejscowym hotelu. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że sprawą zabójstwa Polki zajmie się prokuratura okręgowa we Wrocławiu. Szef amerykańskiej dyplomacji misją w Pekinie mianem szczerych i merytorycznych amerykański Departament Stanu określił rozmowy prowadzone przez Blinkena z ministrem spraw zagranicznych Chin. Blinken jest pierwszą od 5 lat amerykańskim urzędnikiem tak wysokiej rangi, który odwiedza Chiny. Według Białego Domu szansy na przełom w relacjach nie widać, ale z Chińczykami i tak trzeba rozmawiać. Ponad 100 tysięcy biletów sprzedano już na Igrzyska Europejskie. To ponad połowa dostępnych, mówi Marcin Nowak z jednej ze spółek współorganizatorów imprezy. Już na niektórych obiektach biletów nie ma. Nie, że brakuje, tylko nie ma. Na koszykówkę, na finały już dostać się nie można. Wczoraj w Krakowie otwarto Wioskę Olimpijską. Igrzyska Europejskie startują w najbliższą środę. Pełen serwis o 8:00. Ekonomia w Trójce. A informacje ekonomiczne do studia przynosi dzisiaj Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Intel otworzy pod Wrocławiem fabrykę półprzewodników i będzie to największa inwestycja zagraniczna w historii Polski. Jak mówi Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji, pomogła duża dostępność wykwalifikowanych pracowników. Warto powiedzieć przede wszystkim o 36 tysiącach pracowników branży IT, którzy pracują właśnie we Wrocławiu i w okolicach. To oni razem z doskonałą infrastrukturą, razem z zaangażowaniem naszych zespołów sprawiły, że firma wybrała właśnie tą lokalizację. Amerykański koncern technologiczny zainwestuje w Polsce blisko 20 miliardów złotych i w nowej fabryce utworzy ponad 2000 miejsc pracy. Nie będzie ograniczenia obrotu gotówkowego. Sejm uchwalił ustawę uchylającą limity w płatnościach dokonywanych przez konsumentów i przedsiębiorców, które miały wejść w życie od początku nowego roku. To istotna zmiana, mówi Aleksander Pawlak, ekspert rynku finansowego. Nie będzie żadnych ograniczeń w płatnościach gotówkowych dla osób fizycznych oraz utrzymuje w mocy aktualny limit między firmami w wysokości 15 tysięcy złotych. Gotówkę na co dzień w portfelu ma 80% Polaków, tak wynika z badań, a Sejm przegłosował też zmiany w emeryturach pomostowych. Teraz na pomostówki będą mogły przejść nie tylko osoby, które przed 1 stycznia 1999 roku wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 91% Polaków oszczędza na zakupach żywności, tak wynika z badania Big Info Monitor. Jednocześnie 46% badanych traci pieniądze z powodu marnowania żywności, najczęściej około 100 zł miesięcznie. Dolar kosztuje 4,09 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,57, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł 24 grosze. Dzisiaj w wielu miejscach pogodnie, na zachodzie i w centrum, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, po południu na wschodzie burze. Temperatura od 21-25 stopni na wschodzie do 29 na Dolnym Śląsku. Chłodniej w górach i nad morzem około 20, wiatr przeważnie słaby z różnych kierunków. Trójka. Program trzeci. 25 minut pozostało do godziny 8:00, pora na trójkę w sprawie superbohaterów i dzisiaj także przypominamy Dzień Kota Garfielda. Superbohaterem jest mój czarny kot Batman. Dzięki niemu nie mam żadnego skreta w ogródku. Ogródek jest czysty. Bardzo dziękujemy za tę informację. No to jest ważna ze wszechmiar. Ogródek jest czysty. Nie ma co się wokół tego ogródka kręcić. To informacja dla wszystkich kretów o poranku. Ciekawe, gdzie jest Joker w takim razie i co robi? I kogo niszczy? Joker do nas kogo dzwoni? Atakuje? 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały. mojego dziadka była taka piękna kotka. Była królową podwórka. Tam żaden pies nie miał prawa wejść. Gdy wszedł, no to dostał od niej, kurde, takie baty, że uciekał, żeby może go później pozwalać. Była niesamowita. To trzeba było przyznać, że była lepsza od lwicy. Kotka, królową podwórka. Fajnie to brzmi. Gratulujemy i pozdrawiamy. A my teraz o kocie, który jest absolutnie królem, także Guinnessa. Garfield ma sporo osiągnięcia, proszę Państwa, w swojej karierze. Dzisiaj jemu poświęcamy czas. To sławny kocur, który w 2002 roku zdobył nagrodę Guinnessa za najbardziej rozpoznawalny pasek komiksowy na świecie. Wtedy to perypetie kocura docierały codziennie, uwaga, do ponad 263 milionów czytelników. W 1982 roku New York Times musiał zmienić zasady klasyfikowania swoich bestsellerów, ponieważ pierwsze 7 miejsc było zajęte przez druki z Garfieldem. Z okazji jego dzisiejszych urodzin nasz reporter Michał Kowarski postanowił sprawdzić, ile wspólnego ma Garfield z przeciętnym rudym kotem domowym. John, Garfieldowi nic nie dolega. Widzisz, ona się zna. Nic poza nadwagą, oczywiście. Co ty tam wiesz? Niedługo trzeba będzie go podnosić dźwigiem. Ej, ej, ja tu jestem od sarkastycznych uwag. Garfield zdobył serca wielu ludzi na całym świecie sarkazmem właśnie, sprytem, ale też swoją skłonnością do lasagni i objadania się. Jako rudy kot czuję się obożony, że jestem porównywalny do Garfielda. Lucian, 17-letni kocur. Jestem ani gruby, ani leniwy. Regularnie chodzę na obchody swojego mieszkania, by pilnować, że wszystko jest w porządku, mimo swojego wieku. Może i uczulam, może i zostawię wymioty w przejściu, ale na pewno nie jestem gruby i leniwy. Pierwowzorem Garfielda jest kot rasy egzotycznej, brachycefalicznej, krótkoczaszkowej. Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych, behawiorystka psów i kotów. Kot, który ma trudności z oddychaniem, choruje na problemy ze stawami. Według właścicieli leniwy, a tak naprawdę był to kot, którego poruszenie bolało. Ten pierwowzór rasowy kota Garfielda przeinacza prawidłowe zachowanie kotów, dlatego że to są koty, które dosyć często chorują. Im więcej się będą ruszać, tym trudniej będzie im oddychać. Tak jak bardzo lubię Garfielda samego w sobie, to bardzo nie lubię tego stereotypu kota złośliwego, przebiegłego. Koty są sprytne, owszem, koty wykorzystują swoją inteligencję, ale nie po to, żeby zrobić komuś krzywdę, osiągnąć swój cel po trupach. Kot, który cierpi na lęk separacyjny, może nasiusiać do butów albo do torby. Dlatego jeśli kot na przykład po kastracji sika nam na łóżko, to nie ze złośliwości. Kot jakby robi to, pokazując opiekunowi, stresuje mnie, że ciebie tam nie ma. Koty manifestują również choroby somatyczne. To znaczy, jeżeli kot miauczy w nocy, zawodzi, to często nie jest to z kolei zachowanie mające na celu sensu stricte zwrócenie uwagi, a powiedzenie boli mnie, zrób coś. Przede wszystkim patrzymy na tego swojego zwierzaka i zastanawiamy się, czego mu brakuje, czego potrzebuje. Kot chce się z nami dogadać. Wystarczy popatrzeć. Albo zapytać. Sewek, czemu lejesz ludzka i dlaczego sikasz po kątach? To z tęsknoty? Przez separację? Aha, czyli teraz postanowiłeś się myć i mlemać. Super. Czemu jojczysz o drugiej w nocy bez większego powodu, kiedy próbuję spać? Seweryn nie wytrzymał gradobicia trudnych pytań i sobie poszedł. Dodajmy, że oba kot Michała Kowarskiego są rude i oba są bardzo ważne w jego życiu. Michałku, bardzo dziękujemy za to przepytywanie tych kotów. No i Państwa pytamy o te domowe, które gdzieś tam chodzą, kręcą się. To może trochę inaczej, także jakie supermoce mają Państwa zwierzęta? I jak na Państwa wpływają? 2 dwójki i 7 trójek. Sex bomb, you're my sex bomb. far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. Jeśli chodzi o zwierzęta domowe, tak, Karolu? Chciałem powiedzieć coś o antybohaterach dzisiejszego poranka, ale to za chwilę. Proszę, ale proszę, jestem bardzo ciekaw. Rozbity gang przemytników narkotyków, proszę pana, mogli sprowadzić do Polski 5,5 tony narkotyków o wartości 300 milionów złotych. Takie informacje o poranku się pojawiają. Jak to połączyć z kotami? No, wie pan, no nie mieli nosa do interesu. Pomyślałem sobie o tym Garfieldzie, że był bardzo sławny, jest bardzo sławny, miał dużą poczytność, jeśli chodzi o komiksy, w wielu miejscach się pojawiał, a tak naprawdę robił niewiele. To jest sztuka. Proszę pana, no tak mają gwiazdy. Ale jest jeszcze teraz taki kot, albo to właściwie jest pies Blue amerykańskiej produkcji. To jest dopiero hit teraz wśród dzieciaków. Każdy rodzic i dziecko znają Blue. 13 minut pozostało do godziny 8. Ja nie znałem, ale dziękuję. Dzięki Karolowi. Zaraz ci pokażę, jaki on jest crazol. No tak, ci bohaterowie, którzy dokuczają, to jakoś szybko zdobywają zwolenników. W centralnej części miasta bezpieczne cztery ściany. To Makalskiego obraz. Bez ramy, bez ramy. Śniadanie, kawę z mlekiem. Gazetę z wiadomością o politycznym piekle. Wyborczą dzielę na pół. Dzielę na pół. Świeżą pościel, wakacje nad jeziorem, rachunek za energię, cholernie, cholernie, łopuzy z elektrowni, wysoki dzielę na pół. We'll be right back.